Waouh. Waouh. Jah, Marlin, ma näen. See on imeilus. Noh, kurall, kui ütlesid, et tahad ookeani vaadata, osanud sa arvatagi, et sa terve ookeani, eks ole? Mis? Oh jah, siin saab kala hingata. Kas su mees sai hakkama või said hakkama? Mu mees sai hakkama. Ja see polnud üldse lihtne. Sest paljud teised kloon kalad tahtsid seda kohta omale. Võid uskuda, et nad tahtsid iga viimane kui üks neist. Sa olid tubli ja ümbrus on fantastiline. Nii et sulle meeldib, eks ole? Ja, mulle tõesti meeldib siin. Aga Marlin, ma tean, et Kaljupank on ihaldusväärne suurepäraste koolidega ja imelise vaatega, kuid on meil tõesti vaja nii palju ruumi. Kurall, kallis, me räägime siin ju meie oma lastest. Nad väärivad parimad. Vaata. Vaad üles, mis te ootma väikesed pead välja ja näevad vaala ujumus oma magamist alkna taga. Shhh, sa äratad lapsed üles. Õige. Vaata, nad näevad und. Peame neile nimed panema. Taha teile kohe praegu nimet panna? Hästi. See pool saab nimeks Marlin Junior ja see pool saab nimeks Kurall Junior. Nii, ongi juures. Mulle meeldib Nemo. Nemo? Noh, üks võib Nemo olla, kuid enamus saab nimeks Marlin Junior. Mõtle vaid paari päeva pärast saavad meist vanemad. Jaa. Aga kui ma ei meeldi neile? Marlin. Ei, tõsise. Seal on üle 100 muna. Vähemalt ühele neist meeldid sa kindlasti. Mis on? Mäletad, kuidas me kohtusime? No, proovin unustada. No, mina mäletan. Vabanda küll, Gabrieli. Kas võiksid vaadata, kas mul on konk suule sees? Oh, sa pead lähemalt vaatama, mis on see pensa sees. Sindrina! Sinna on ilus paistuli! Kuhu kõik kadusid? Kurall! Pole midagi. Kõik on korras. Issi on siin. Issi hoiab sind. Sulle midagi halba juhtuda. Nemo. Minutit veel. Sina, isa. Mino! Tõuse! Kooli aeg! Ma tõusin, jah. Kooli aeg! Kas see poiss? Kas see poiss? Wow! Nemo! Esimene koolipäev! Nemo, püsi paigal! Sa ei saa seal tiialise välja. Ma aitan sind! Hea küll, kust katki? Kust tuled on katki? Mõnikord ei saa kohe aru, sest veri torma viga saanud kohta. Kas sa tunned tormavat verd? Ei. Pea käib ringi. Ei. Mitut riipu mul on? Kõik on kord. Vasta riipu küsimusele. Kolm. Ei, näed, sul on midagi viga. Mul on üks, kaks, kolm, rohkem polegi. Oh, sa oled terve. Kuidas õnnevõimega on? Hästi. Näita siia. Nii, oled kindel, et tahad sel aastal kooli minna. Selles pole midagi, kui sa ei taha. Sa võid oodata 5 või 6 aastat. Tule juba, isa. Kooliaeg on käes. Unusta seda, Arjata. Kas tahad, et Meriroos sind kõrvetaks? Jah. Arja. Ja küll, valmis. Ja, üks koht jää vahele. Kus? Siin. Just siin ja siin. Siin seal. Oleme erutatud. Esimene koolipäev, siit me tuleme. Oleme valmis õppima ja teadmise koguma. Nii, mida peame ookeani puhul meeles pidama? See on ohtlik. Tubli pois. Nii, kõigepealt vaatame, kas õhk on puhas. Me lähme välja ja tagasi sisse. Ja siis jälle välja ja tagasi sisse. Ja veel üks kord välja ja jälle sisse. Ja mõnikord, kui tahad seda 4 korda teha. Isa. Hea küll, tule nüüd, pois. Isa, võib-olla näen ma koolis oles hoid. Ma tõesti kahtlen selles. Oled sa kunagi hoid koonud? Ei ja pole plaanis. Kui vanad on merikilpkonnad? Merikilpkonnad? Ma ei tea. Meie noober Sandy Plankton ütles, et merikilpkonnad, et nad elavad kuni 100-aastaseks. Ja kas teab, kui mõnda merikilpkonna näen, eks ma küsin? Enne ajan haiga juttu. Hästi? Oota, ei torma teile. Võta mu uimest kinni. Hoia uimest kinni. Isa, kõige selle morru ei lähe vastel loomulisukas? Ei, see tigu tahtis rünnata. Huvitav, kuhu me peaksime minema? Tulen teile pärast kooli järele. Kuulge, kunni, õpetage ära. Olge tagas. Tule, vaatame sinna poole. Vabandage, kas me siin kohtume õpetajaga? Ei näe, kes Meriroosist välja tuli. Jah. Lapustav, ma tean. Matti, jah. Marlin. Robi. Teen. Villu, kuule, sa oled kloongala. Sa oled ju naljakas, eks? Räägi üks hea nali, eh? Jah, lase käi, räägi midagi naljakas. No tegelikult on see tavaline eksitus. Kloongalad pole naljakamad kui teised kalad. No, ole nüüd nägi. Joo, tee meile nalja. Hea küll, ma tean üht nalja. On üks mollusk, eks? Ja ta läks mere äärde. Või ta ei läinud, vaid ujus sinna. Või tegelikult mollusk ei liigu. Ta on paigal. Ja siis tuleb meripura või nad sassi läks. Seal olid mollusk ja meripura. Kumbki neist ei kõndinud, nii et unustage... Sander! Tule härra Johannes aiast ära! Kohe! Jaa, küll jõudlased! Kuhu te kasutate? Isa, ma lähen ka mängima, kus lubad? Mulle meeldiks rohkem, kui mängiksid parem seal käsmakoloonias. Mina mängiksin küll seal. Ta on naljakas. Oh, hei, mida ma tegin? Ära Nori, see on ta esimene koolipäev. Ta sündis sellisena lapsed. Me kutsume seda õnneuimeks. Isa, näed seda kombitsat? See on tegelikult lühem kui mu teised kombitsad. Aga sellest ei saa aru. Eriti kui ma neid niimoodi keerutan. Mul on veeallergia. Mina olen ebameeldiv. Nimetame vöndid, nimetame avamere süga. Härra Nori! Tule näema. Parem minu juurde. Pelagial pesab pelagial, patuaala pesab pelagial. Kõik luud on meile lihtsalt liiga sügavad. Huvitav, kuhu mu klass küll kadus. Oh, seal te oletegi. Tulge vardale, avastaja. Oh, teadmiste janu on kohti lüride, kui mõtled su peas on vaine pirised. Isa, sa võid kõnud. No tere, kes see on? Olen Neemo. Hästi, Neemo. Kõik uued õpilased peavad vastama ühele küsimusele. Hea küll. Milline on sinu kodu? Ma elan Hea, ära endale viga. Tere tulemast pardale siit. Te teaksite, tal on üks uim väike. Kui näete, et ta on väsinud, laske tal puhata. 10-15 minutit. Isa, sul on nüüd aeg ära minna. Ärge muretsege, ujume kõik koos parmes. Hea küll, klass. Silme silmate otse ette. Ja midagi meeles. Ainukesed hoiame endale ja suud hoomad. See käib sinu kohta. Nägemiseni, Neemo! Nägemiseni, poja! Hoia end. Kuule, sa oled päris tubli algaja kohta. No, Sa ei saa neid igavesti valvata, või mis? Küll päris valutas, kui nad esimest korda Kaljupangale läksid. Nad lähevad just kord suureks sama. Kaljupangale! Nad lähevad Kaljupangale! Kas sa? Mis sa? Mida sa? Kas ta on hulluks läinud? Võibolla serveeriks neid kohe koos praekartus. Ei, Mati, rahune maha! Ära räägi mulle rahunemisest, ponipoiss! Ponipoiss? Nas tead, kloonkala kohta pole ta üldse naljakas. Kahju. Nimetage liigi, nimetage merevetes elustavad liigi. Vaadake ringi, aga ärge kaugele minge. Struvat on liitsed sõrabakterid. Siia. Kogu ökosüsteem koos ühel tillukesel kübevel. Selles ühes bakteris on sama palju. Tulge nüüd, lähme. Kõik koos, laulge kaasa. On. Kammuloomad, hüdraloomad, haigused, ühisloomad, samanloomad, käslad, meil on siin. Ei, kuulge, oodate. Wow. Lohe. Lasin teie pärast inti. Mis see on? Ma tean, mis see on. Haa, Sandy Blackton nägi ühte. Ta ütles, et selle nimi on ahter. Wow, onnane spirakas ahter. Oh, vaadake mind, ma lähen katsun ahtrit. Või nii, noh, eks minge ise siis lähema. Hea küll. Vaata seda! Tule, Nemo! Kui kaugele sina julged? Isa ütleb, et seal on ohtlik. Nemo! Ei! Isa? Sa tahtsid just avamerre ujuda! Ei, ma poleks päriselt läinud! Õnneks olin ma siin lähedal. Kui ma poleks tulnud, ma ei tea. Ei, ta poleks läinud! Jah, ta kaartis minna. Ei kartnud! See ei puutu teisse, lapsed. Ja teil veab, et ma teie vanematele sellest ei räägi. Sa tead, sul on raske ujuda. Kui on väga hästi, Isa! Korras! Ei ole korras. Sa poleks tohtinud siin ollagi. Näed, mul oli õigus. Kas teab, mis? Me alustame kooliga paari aasta pärast. Ei, isa! See... sina kardad jook! Ilmselgelt pole sa valmis ja sa ei tule siia tagasi enne, kui ma luban! Sa arvad, et sa saad hakkama, aga sa ei saa ju, Nemo! Ma vihkan sind. Siin! Pole midagi vaadata. Tulge siia! Olge seal! Vabandage, kas ma saan teid aidata? Ma olen teadlane. Oh, kas teil on mure? Teate, ma vabandan. Ma ei tahtnud teid segada. Ta pole hea ujuja ja ma arvan, et tal on võtsalt liiga vara olla siin järelvalveta. No, võin kinnitada, et minu kandal üsna kindel. Vaadake, kindlasti on. Aga teil on suur klass ja ta võib teil silmist kaduda, kui te ei vaata. Ega ma ei ütle, et te ei vaata. Isver küll! Nemo ujub avamerre! Nemo! Mida sa ometi teed? Sa jääd sinna vahele kinni ja ma pean su ära tooma, enne kui mõni kala su kätte saab. Tule tagasi! Ma ütlesin, tule kohe tagasi! Seis! Kui lähed veel edasi, siis... Ära samutagi! Kui puutud uime otsaga, kes seda paati! Kas sa kuuleb mind? Ära puutu paat! Nemo! Ta katsus ahtrit. Sulistama väikesama otsamaid siia tagasi, Nemo! Täpselt nii! Siin ootab suur pahandus, noormees! Kas kuuled? Suur! Ma tulen, Nemo! Tulge peitu, lapsed! Nemo, ei! läinud. See on läinud. Ei, ei, see on Saulo läinud. Ei, ei! Nemo! Nemo! Nemo! Ei! Nemo! Nemo! Ei! Ei! Palun, ei! Ei, ei! Kas keegi nägi paati? Palun! Valget paati! Mu poe kreeviti! Mu poe! Aidake! Palun! Ei taas! Vabadus! Ma ei näinud siin! Härra! Kas kõik on korras? Ta on läinud. Pole midagi. Ei, ta on läinud. Kõik on hästi. Ta on läinud. Kõik saab korda. Ei, ei, nad viisid ta ära. Ma pean paadi üles leidma. Paadi? Kuule, ma nägin paadi. Tõesti? Ja, ja, ja. See läks äsja siit mööda. Kas valge? Tere, ma olen Toori. Kus? Kuhu poole? See läks sinna, sinna. Minu järe. Tänan sind, tänan sind, tänan sind väga. Pole probleemi. Muide, või ookean näeb sulle väikeseks või mida iganes? Ah? Norid tüli või mis? Mäh, mäh, norid või? Tahad sa kakelda või? Jää, oi, kuidas ma kardan. Mis? Oota ometi! Ära jälita mind, okei? Okay? Milles sa räägid? Sa pidid näitama, kuhu poole paat läks. Paat? Ei, ma ju nägin paati. See läks asja siit mööda. Jää, jää, see läks sinna. Ei, siin sinna. Minu järel. Oota nüüd, oota nüüd! Mis siin toimub? Sa juba ütlesid mulle, kuhu poole paat läks. Tõesti? Oh, ei. Kui see peab olema mingi nali, siis see pole naljakas. Ja mina juba tean. Ma olen kloun kala. Ei, ei, ei ole. Ma tean, see ei ole nalja. Palun vabandust. Vaata, mul on lühimäluga kehvad lood. Lühimäluga kehvad lood? Ma ei usu oma kõrva. Ei, see on tõsi. Ma unustan kõik kohe ära. See on perekonna viga. Või see tähendab, ma arvan, et on. Või, kus nad on? Saan sind aidata? Sul on midagi viga. Tõsiselt. Sa raiskab mu aega. Pean oma poja leidma. Tere. Oi, tere! Ma olen Bruno. Pole midagi, ma mõistan. Haide ei saa usaldada, jah? Nii. Mida sellised suuteied nagu teie nii hilja väljas teevad? Midagi, me ei tee midagi. Me pole isegi väljas. Tore! Kuidas teile ampsudele meeldiks tulla ühele väikesele koosviimisele? Sa mõtled nagu pidu või? Ja, täpselt. Pidu. Kuidas siis jääb? Oi, ma armastan pidusid. See on ju vahva. Vaata, pead on küll toredad. Ja see on ahvatlev kutse, aga me ei saa. Oho, tulge ikka. Ma nõuan. Oh, hea küll. Mis meil üle jääb? Õhupallid, see ongi pidu. Hoidke neist parem eemale. Need õhupallid on üsna ettearvamatud. Te ei tahaks, et mõni neist paugu teeks. Ankel, Seth! Seal sa oledki, Bruno. Ometi. Meil on külalised. Noh, lõpus ametis, emu. Suupisted said juba otsa, ma olen ikka näljane. Härra pealt oleksime õhima. Tulge, hakkame siis pihta. Niisiis, koosolek on nüüd ametlikult avatud. Ütleme üheskoos vande. Ma olen hea hai, mitte arutu õgimismasin. Et seda arvamust muuta, pean muutma ise ennast. Kalad on sõbrad, mitte toit. Välja arvatud delfiinid ärud. Delfiinid? Jah, arvavad, et on nii nunnud. Oh, vaadake mind, väike delfiin läheb su üldsulas. Ma hüppan sulle, kas ma pole lahe? Hea küll, täna oleme jõudnud viienda sammuni. Too kaasa sõber kala. Nii, kas kõigil on sõbrad kaasas? Minul on. Kuidas läheb? Aga sina sööd. Paistab, et mu sõber on kadunud. pole midagi sööta. Ma arvasin, et see võib sulle raske olla. Sa võid saada ühe minu omadest. Oh, tänan, Semu. Väike sööd söödale, mis? Ma alustan tunnistustega. Tere. Minu nimi on Bruno. Tere, Bruno. Minu viimasest kalast on möödas 3 nädalat. Ausuna, tehtagu minust või kalasuppi. Sa oled meie tõidi eeskuju. Amen. Nii siis, kelle kord? Vali mind, mina. Jaa, väike lehtsaba seal esilejas. Tule siia üles. Tere, mina olen Toori. Tere, Toori. No, ma arvan, et ma ei ole kunagi kala söönud. Oh, see on uskunud. Väga tubli, Semu. Hea, et sain selle südamelt ära. Hea küll, veel keegi. Tere, kes taga sina, Semu. Mis mure sul on? Minul? Mul pole mingit muret. Okei. Eitamine. Ütle kõigepealt oma nimi. Hea küll. Tere, minu nimi on Marlin. Ma olen klounkala. Klounkala? Tõesti? No, räägi meile üks nali. Oh, ma armastan nalja. No, tegelikult ma tean ühte päris head nalja. Oli üks mollus, kes läks meripura juurde. Tavaliselt nad ei räägi siis meripurad, aga naljaloos räägivad kõik. Nii, mollus ütleb meripurale. Nemo! Nemo! Nemo! Ma ei saanud piita. Klounkala võiks ju naljakas olla. Ei, see on minu poeg. Need sukeldujad röövisid ta ära. Sa vaene kalak. Inimesed arvavad, et kõik on nende oma. Ilmselt ameeriklased. Vaat see on alles isa otsib oma väikest poega. Mida need märgid tähendavad? Mina kasvasin isata. Tule siin. Oleme kõik semud siin. Ma ei oska inimkeel. No siis me peame leidma kala, kes seda oskab. Vaata, haid. Ei, Tori. Kutid. Ei, Tori. Anna tagasi. Tori, lõpeta. Anna. Vabandust, kas kõik on korras? Palun väga vabandust. Tõesti asasid mulle. Verd ka tuleb. Tori, kas kõik on see on hea. Sekkume! Ainult apsuke! Ei, nüüd vastu, see mõõda! Ei, nüüd Bruno kalab on sõbrad, mida see on! Tori, vaatel! Täna sõõn ma kala! Pea meeles oma vannet, Semu! Ainult üks sõnus! Ma oskan lugeda! Palun, loe kohe seda! Ei mõtle seda tõsiselt! Tead seda kasvas ilma isata! Ära unusta oma vannet! Oh, ei saa kinni! Ei, Bruno, keskendu! Vabanda! Bruno pärast! Ta on tegelikult tore pois! Ma pean maski ära tooma! Sa tahad maski? Hästi! Ei! Ruttu, võtta mask! Võtta see! Oi! Bruno! Mida? Ujugama! Kas Pino sai läbi? Kena. Isä? No tere, väike mees! Iluduseks ole! Leidsin ta rifilt elu eest võitlemas ja pääsin ta. No, kas novokain mõjub juba? Mullin! Mullin! Mullin! lapsed peavad minu vaatma päästame kõik. Minu mullid. Talle meeldivad mullid. Oi, ei! Bonjour! Pea kinni, väike mees. Siin pole midagi karta. Oh, tal on surma, hirm. Ta on koju. Kas te teate, kus mu isa on? Kullake, su isa on vist ikka lemmiklooma poes. Lemmiklooma poes? Jaa, tead nagu näiteks, mina olen Bobi kalapoest. Kalaparadiis. Kalamaailm. Posti tellimus. Osta ee. No, millisest sina oled? Ma olen ookeanist. Ah, ookeanist. Ookeanist! Ah, ah, ah! Ta on ikka veel desinfitseerimata. Shot! Oui. Tee ta puhtaks. Oui. Ookean. Ouh, la mer. Bon. Voilà, ta on puhas. Vau, suur ja sinine. Milline see on? Suur ja sinine? Ma teadsin seda. Poisu, kui sa midagi vajad, siis tule küsi tädi Debi käest. See olen mina. Või kui mind pole, võid rääkida mõe Flowga. Tere, kuidas läheb? Aga ära sa teda kuuled, on täitsa segi. Me ei kuule sind, Virsi. Ma ütlesin, meil on otse saade. Yes. Otsa, mis me siis on? Juurekanan ja röntgenpiltide järgi pole see just kena lugu. Kummirulli klamber juba paigas? Jep. Mida ta avamiseks kasutas? Kaator Glitteni puuri. See on viimasel ajal ta lemmik. Sa oled ees, Flow. Nüüd ta kasutab Shielderi võtet. Oh, ta võidis Headstormi laiendaja. See pole Headstormi laiendaja, see on Kaflex. See on keskelt pisar kujuga. Kindlalt Headstorm. Ei, ei, Kaflex. Headstorm! Kaflex! Ja jälle, pisut tabi, siia poole. Lasen ta lõhu välja. Hea küll, palun loputage. Ah, inimsuu on üks jälk koht. Tere, Mihkel! Kas see on hiljaks? Juurekanal, tõeline uunikum. Oh, juurekanal, jah? Millega tavas? Kattor Glitteri puuriga. Ah, see on praegu ta lemmik. Ma loodan, et ma ei aja juure täidist hambakroonile. Tere! Kes see on? Uus poiss! Hambars tõi ta rifilt kaasa. Outsider! Omakandi poiss, mis? Vabandu, kui on püüdnud siin nahka panna. Kalad peavad ujuma, linnud peavad sõima. Ei, ei, ei, ei! Need pole sinu kalad! Need on minu kalad! Ine, ine, kao, siit, kait! Ah, pilt läks katki. See on Tarla. Minu vennatuga saab see nädal kaheksaseks. Hei, väike mees, ütle tere oma uuele emmele. Tal tuleb reedel sulle järele. Sa oled tema kikitus. Oh, see on meie väike saladus. Nii, härra Takker, kunniks täidis taheneb, lähen käin seal, kus känguru jalaga. Oh, Tarla. Mida? Mis tal viga on? Ta raputas kogu aeg kotti. Vaene narupall. Tema on eelmise aasta kikitus. Sai priipääsme Kempsu Ekspressile. Ta on kalatapja. Ma ei saa temaga minna. Ma tahan tagasi isa juurde. Issi! Appi! Ärge puutuge teda. Ärge puutuge teda. Kas sa aitaksid mind? Ei. Ise sa sinna läksid, ise saad ka välja. Vilja. Saan näha, kuidas ta hakkama saab. Hästi. Rahune. Nüüd kasuta korda mööda saba ja uimi. Ma ei saa. Mul on vigane uim. Mind pole see takistanud. Lihtsalt mõtle, mida sa pead tegema. Ma tulen. Jee, ma hoidsin sulle põhjalt, Outsider! Vau, ta on ookeanist, nagu sinagi, Ville. Jah. Seda pilku ma juba tean. Mida sa nüüd mõtled? Ma mõtlen, et täna korraldame poisile uhke vastuvõttu. Noh, pois on sul nimi ka või mis? Nemo. Olen Nemo. Nemo. Kas sa sööd seda ajale või? Hei, hei, keita maatud selle hambriga. Ah? Mida? Mida? Mul saagi ees on. Toori! Meri ahkutis mu raha. Ärk üles! Tõus! Tule juba! Jah, sinine on mu loomulik värv. Ärk üles! Kalu! Kori! Mida? Kes see on? maski! Võta, võta maski! Võta maski! See on läinud. Ma kaotasin maski. Kas pillasid maha? Sina pillasid! See oli ma ainult võimalus oma poega leida ja see kadus ära! Kuule, härra Mossis lõpus. Kui kurb on meil, siis tead, mis teed? Ma ei tea, mida sina pead tegema. Lihtsalt uuju, lihtsalt uuju, lihtsalt uuju, uuju, uuju. Mida me teeme, me uujume. Tori, ära laula. Mul eeldi uujuda. Tori. No! Seeldib ujuda! Nüüd hakkab see laulul kummitama! Ma ei saa seda peast välja! Vabandust! Tori, kas sa näed midagi? Miski katsus mind! See oli mina! Vabandust! Kes see on? Kes see on? Kes see võiks olla? See olen mina! Kas oled mu südametunnistus? Ma... Jah. Olen su südametunnistus. Me pole kaua rääkinud. Kuidas läheb? Ei saa kurta. Jah, hästi. Nii, Tori, ja nüüd ütle mulle, kas sa näed midagi? Ma näen valgust. Valgust? Jah, see on seal. Kuule südametunnistus, olen ma surnud. Ei, ma näen seda ka. Mis see on? See on nii ilus. Ma olen õnnelik. Mis on suur asi. Minu jaoks. Ma tahan seda katsuda. Hei, tule tagasi. Tule aga tagasi. Ma saan su kätte. Ma saan su kätte. Ma saan su kätte. Ja siis me koos. Saan su kätte. Minus saab su parim sõber. Ja tunne on läinud. Ma ei näe mitte midagi! Vaksa jüt! Näe, vaata maski! Vaete! Vahata, saad seda tuua natuke lähemale! Mul oleks valgus vaja! Hea küll, väga hea! Oi ja nii! Loe juba! Hea küll! Ära üle! B! Hästi! B! Shirley! Ei, mitte! Sherman! Esimene rida on B. Sherman! B. Sherman ei tähenda ju midagi! Ja küll, teine rõõ. Neile... Palusõmmit! Valgus palun! Kängu... Teine rida on känguru teie 42! Väga hea! Loe nüüd lõpuni! Loe käe! Lihtsalt arva kiire poole! Kõik on läheb! Tegelikult on ikka päris kiire! Kiire! Arva nüüd kohe! Väga kiire! Sini! See on Sini! Sain surma! Sain surma, ma olen surnud. Tegime ära. Oh yeah. Täna me ei söö, sest sul on dieet. Tori! Mis seal kirjas oli? Mis seal vaskil kirjas oli? Sherman Kangaroo Day 42 Sydney. Mul oli meeles, mis seal oli. Tavaliselt ma unustan kõik ära, aga seekord oli mul meeles. B. Sherman Kangaroo. Oot. Aga kus see on? Ma ei tea. Kamera 2. Mul oli meeles! B. Sherman Kangaroo Day 42 Sydney. Mul on ikka meeles! Oh, Ütle oma nimi. Nemo? Vendpunn, jätkä. Nemo! Uus tulnud, kes oraans ja valge. Sind on kutsutud täna siia, Rögarullimäe jalamile, et liituksid meie akvaariumi vennaskonnaga. Astu meie klubisse, poisu. Tõsiselt? Kui suudad ujuda läbi, võimsa tulerõnga! Pane tulerõngas tööle. Tulerõngas! Ütlesid, et saad hakkama. Tulerõngas! Nüüd ja edaspidi saagu su nimeks Haisöö. Haisööd, uhaha! Tere tulemast, vend Haisööd! Haisööd, uhaha! Aitab sest Haisööd! Haisööd, Padu! Haisööd on nüüd üks meie seast, nõus? Nõus! Ja me ei saa teda surma saata. Tarla tuleb 5 päeva pärast. Nii siis, mida me teeme? Ma ütlen teile, mida me teeme. Me aitame ta siit välja. Me aitame tal põgeneda. Põgeneda? Tõesti? Me kõik põgeneme siit. Ville, palun, mitte jälle mõni su põgenemisplaanidest. Kui need lihtsalt ei õnnestu kunagi. Jaa, miks peaks see kord teisiti olema? Sest meil on tema. Mina? Näed seda filtrit? Jah. Sa oled ainus, kes suudab sinna minna ja ka välja tulla. Sa pead viima sinna kivikese ja hammasrattad kinni kiiluma. Kui hakkama saad, siis muutub akvaarium iga hetkega aina räpasemaks. Varsti peab hambarast akvaariumi puhastama. Ja seda tehes võtab ta meid siin välja, paneb eraldi kotikestesse. Siis veeretame end laualt maha, aknast välja, varikatuselt alla, läbi põõsaste, üle tänava, otses sadamasse. Lollikindel plaan. Kes on minuga? Mina! Mina! Mina! Mina! Mina arvan, et sa oled segi. Ära solvu, poiss, aga sa pole just parim ujuja. Pole viga, ta saab hakkama. No, Haisööd, mis sa arvad? Teeme ära. Mani juurde, känguru tee 42, Sydney! Vabandage, ma ei kuulanud, ma kuulasin midagi. Vabandage mind! Vabandage mind! Tere! Kas te teate, kuidas ma... Halo? Oda, vaadake! Kas oskate öelda? Ei! Mida me nii? Oda, kumme te tahan teilt midagi küsida? Ja küll, kutid, tulge tagasi! Palu! Üks kiire küsimus, ma tahan! Ja nad on jälle läinud. Mis ma pean seda kogu aeg kordama? Ma ütlen veel kord. Ma ei väsi sellest. Nüüd on nii. Kas tead, ma lihtsalt... Ma arvan, et on parem, kui ma jätkan siit edasi oma päi. Hästi. Saad aru, üksi. Ja ilma... No mitte, see tähendab mitte ilma sinuta. See tähendab, et ma ei taha siin kaasa võtta. Ma palun, mul on... Ma ei taha sulle... Sa tahad, ma lähen ära? No ma mõtlen, et jah. Jah. Ma lihtsalt saad aru, ma ei saa enam viivitusi lubada ja sina oled selline kala, kes tekitab viivitusi. See mõnikord on see ju hästi, see on selline liikalu, viivituskalad. See tähendab, et ma ei meeldi sulle. Ei, muidugi sa meeldid mulle, just sellepärast ma ei tahagi sinuga koos olla. Need on keerulised tunded. Ära nuta, sa meeldid mulle. Ole sina! Preili, kas see tüüp tülitab teid? Ma ei mäleta. Tülitsid või? Ei, me lihtsalt me... Hei, kuulge, kas te teate, kus ma leian peesu? Me rääkisime daamiga, mitte sinuga. Hei, kas sulle jäljendajad meeldivad? Okei, just nagu proovis, härrased. Nii, kes me oleme? Proovi arvata. Ma olen näinud. Olen kala, kelle nina on nagu mõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ väljakse võiga. Ma tean, see on mul keele peal. Komar. Nägin. Mida? Palju jalgu, elab ookeanis. Merekarp. käib ka. Tee vastu, räägi sulle, poissan, tee vastu. Kas keegi palun juhataks mulle teed? Kas keegi palun juhataks mulle teed? Ma räägin tõsiselt. Tänan. Taevas. Hei, tule tagasi! Kuule, mis viga on? Mis viga on? Nemad teevad siin oma tobedaid trikke, aga mina olen kodust kilomeetrite kaugusel koos kalaga, kes ei mäleta oma nimegi. See on tõesti masendav. Jah, ja mu poeg on ikka kadunud. Su poeg Chico? Nemo. Jah, meeles nüüd. Aga vahet pole, sest siin ookeanis ei aita mind ükski kala. Mina aitan sind. Oota siin. Hei, poisid! Mis? Kas ta jälle tülitab siin? Ei, ta on hea pois. Olge temaga leeb, et ta kaotas oma poja Fabio. Kas keegi teist teab B. Sherman känguru T42 Sydney? Sydney! Moidu! Teetul, siin on sugulased Sydneys. Eks ole Teet? Hei, nad teavad Sydney! Ega te ei tea, kuidas sinna saab? Te peaksite minema mööda IAH-ad. See on Ida-Austraalia hoovus. Suur hoovus. Märkate kindlasti. See on reaalpool. Ja te peate mööda seda ujuma nii umbes, mis te arvate, poisid, pargikilt, saab? Ja see sõbrake viib teid otse Sydney juurde. Tore! Suurepärane! Tore, sa said hakkama! Ja mis see nüüd? Ole lihtsalt väike abiline, aitan kaasa, selline ma olen. Hei, kuulge kudid, aitäh teile! Ole tänuväär, lihtsalt võta vabalt, okei, Semo? Poisid, otse kümnesse. Nägen siin... Kuule, Preili, üks asi meil. Ja? Kui jõuate lõheni, ujuge sellest läbi, mitte üle. Lõhe, läbi, mitte üle. Käi meelde! Hei! Oota, partner! Oota nüüd! Oota! Ma pean sulle midagi ütlema! Kena lõhe! Halloo! Hästi, lähme! Ei, paha lõhe! Tule nüüd, ujumisid üle! Oot, partner! Ma näen punast lippu tõusmas. Miski ütleb mulle, me peame siit läbi ujuma, mitte üle. Kas sa üldse näed ka seda? Siin vaatab surm igalt poolt vastu. Vabandust, aga ma tõesti arvan, me peame siit läbi ujuma. Mina tõesti ei taha sellest rääkida. Me lähme üle. No kuule, usalda mind ometi. Usalda sind. Jah, usalda. Sõbrad ju teevad nii. Vaata, miski särab. Kus? Sujusest üle lõhe. Tule, järgime talle. Ja küll. Küll siin on selge vesi. Täpselt. Ja vaata sinna, seal on hoovus. Peaksime kohe sinna jõudma. Tere, väike mees. Ja sina tahtsid minna läbi lõhe. Ma panen talle nimeks Lurtsu ja ta on minu oma. Ja ta on minu Lurtsu. Tule siia, Lurtsu. Tule siia, väike Lurtsu. Tule siia, potika. Tori, see on meduus. Paha Lurtsu. Kõik, toa minema. Tule siia, näita mulle. Ära puutu. Ma ei puutu sind, ma ainult vaatan. Hei, miks ta sind ei kõrvetanud? Kõrvetas küll. Ma lihtsalt, ole paigal. Ma elan meriroosis ja ma olen kõrvetamisega harjunud. Tule siia. Ai, au. Polegi nii hull. Sa saad terveks. Aga nüüd me teame, eks ole, et me ei taha neid jälle katsuda. Ole õnnelik, et sulle kõigest üks pisike. Ära liiguta. Paha lugu, Tori. Hei, vaata seda. Hoppa. Tori. Hops. Tori. Kätte. Hoppa. Ära hüppa nende peal nad. Ei kõrvetagi sind. Ülemine osa ei kõrveta. Just nii. Kaksiki jõtti, tee järgi. Tori, hea küll, kuula nüüd mind. Mul on mõte. Üks mäng. Mäng? Jah. Ma arvastan mänge. Vali vint. Hea küll, mäng on selline. Kes hüppab kiiremini üle meduuside, see on võitja. Okei, hea küll. Reeglid. Kombitsaid ei tohi puutuda. Ainult ülemist osa. Midagi kombitsaid, sain aru. Tähelepanu palju. Ei, mitte midagi kombitsaid. Kõik sõltub kombitsaid. Tori! Tori! Me mängime surmaga. Seda me teeme. Ja lõputsime samal ajal. Ma saan hakkama. Vaata lihtsalt ette. Vaata ette, et sa ei nuta, kui ma võidan. Ma ei arva. Anna, vanamees. Evolutsiooni vastu ei saa. Ma olen kiiruiseks loob. No küsimus, Tori. On sul kõht tühi? Mis kõht tühi? Jah, sest sa sõid kohe mu mulle! Launkala on võidumees, juhu! Hakkama saime, vaata aga! Tori? Oi! Tori! Tori! Kas ma ma olen mängust väljas. Ei, sul läheb hästi. Sa tegelikult võidad. Aga sa pead ärkvel püsima. Kus elab B. Sherman? No, B. Sherman, Kangaroo Day, Sidi. Täpselt nii! Püsi ärkvel! Püsi ärkvel! Püsi ärkvel! Püsi ärkvel! Ärkvel! B. Sherman. Ärkvel. Sa igatsed oma isa, eks ole, Haisööt? Jah. No, sul peab, et keegi seal kusagil otsib sind. Ei, ta ei otsi mind. Ta kardab ookeani. Virsik, kas on liikumist? Ei, vähemalt neli tassi kohvi, see juhtub varsti. Jälgi teda. Mu esimene põgenemine. Ma andusin arstiriistadel. Ma sihtisin tualetti. Tualetti? Kõik torud viivad ookeani poisu. Vau! Wow. Mitte korda sa proovinud oled? Ah, ei mäleta elam. Kalad ei peaks kastis olema, poiss. See muudab sind. Mulid! Pissipaust! Harrasest ajakirja kaasamine on aega 4,2 minutit. Sinu värgu, Anne, Haisööt. Sa saad hakkama, poiss. Hästi, me peame olema kiired. Kui oled sees, uju kambri põhjani välja ja ma räägin sulle, mis edasi. Hea küll. Mine juba, lihtne nagu adrudegu. Hästi tehtud! Kas sa kuuled? Jaa. Siit tuleb kivike! Nii, kas sa näed seda väikest avaust? Hästi! Ja sees näed sa pöörlevad tiivikud. Väga ettevaatlikult! Lükka kivike tiivikusse, et see peatub! Rau, ettevaatust, Haise! Ma ei suuda! Ville, see pole hea mõte! Ta saab hakkama. Proovi veel! Jägi! Hakkama sain! Ta sai hakkama! Väga hea, poisu! Nüüd uju mööda toru ülesi välja! Minema. Ei. Sellega on kõik. Kuut. Fookus kuut. Kuut. Ood on elus. Hei, kuut! Mis juhtus? Ma nägin kogu värki, kuid algul olid kõik nagu vau. Siis olid me kõik nagu vau. Siis olid sina nagu vau. Millest sa räägid? Sina, minimees, maadeldan me tuusidega. Sul on tõsine probleem, kuid lahe. Oh, mu kõht. Mees, hei, kilbile ei öögi, kuid okei, okay, just vaats. Nii siis, härra Kilpkonn. Oh, kuid, härra Kilpkonn on mu isa. Ma olen Rull. Rull? Tõesti? Okei, okay, Rull. Kuule, ma pean jõudma Ida-Austraalia hoovuseni. Iaha. Kuid, sa juba sõuad seal, kuid. Jälgi mängu! Thank you.

Ossa taevake! Oh, pea nüüd hoogu kuit. Vaatame, kuidas põnn soololennuga toime tuleb. Rokid ikka täiega, põnn! No, viska võim. Peagõm. Kuid. Oh, tutvustus. Meduusimees, minu poeg. Poeg, see on meduusimees. Meduusid? Lahe. Täiega. No, ilmselt olen teinud midagi, mis teile meeldis. Kutib. Sa rokid, kuid. Ai. Lase käia, poisu. Oh, see on ikka lahe meduusimees. Kui visikutid on veel munad, jätame nad rannale haudu. Ja siis 1, 2, 3 nad juba ookeani poole teel on. Päris üksinda? Jaa! Aga kuidas sa tead, millal nad valmis on? Tead, tegelikult ei teagi, aga kui nemad teavad, tead sina ka tead. Ha? Meduusimees! No, laske käia, hüppake talle peale! Oodake, lapsed! Kas sul tuleb? Kas sul tuleb? Kas sul tuleb? Ja küll, lapsed, üks saavad! Ära pala, kas sa said surma? Vabandust, ma kõike nii täpselt ei mäletanud. Noh, kuhu sa lähed? No vaata, mu poeg viidi ära. Mu poeg viidi minu juurest ära. Mis sa räägid? Mis juhtus? Ei, lapsed, ma ei taha sellest rääkida. Polun! No, hästi. Ma elan ühel riffil, siit väga-väga kaugel. Usse põis, see on hea lugu, kindla peale. Ja mu poeg, Nemo. Vaadake, ta oli minu peale pahane. Ja võibolla poleks ta seda teinud, kui ma poleks te range olnud. Ma ei tea. Igal juhul tojus avamere ühe paadi juurde ja seal ilmusid äkki sukeldujad ja ma proovisin neid takistada, aga paat oli liiga kiire. Nii ujusime laia ookeani. Kui te suutnud neid peatada, siis ujus Nemo isa laia ookeani ja sai seal kokku kolme raevuga haiga. Ta ajas haid minema ja lasi nad õhku. Jäärum, see on võimalik. Ja siis sukeldus põhjadusse sügaviku otse pimedusse. Seal on nagu tihesed pimesel all. Sa ei näe midagi. Kuidas näeb, oh? Ja ainus midagi. Näevad, mis valguskiir tohutu jubeda elukad eravatelt hammad. Hea kaitsevana poiss. Ja siis pidi ta tungima läbi meduusse. No neid kaks väikest kala. On otsinud kogu ookeani. Ida-Austraalia hoogudest. Mis tähendab, et võibolla siia pole teil just praegu. Seega jõuab ta Sydney sadamasse mõne päevaga. Ma ütlen, et see tüüp ei peatu millegi ees enne, kui ta leiab oma poja. Ma loodan, et ta saab hakkama. Üks tõeliselt pühendunud isa, kui minult küsite. Mina. Viimati kuulsin, et ta on teil sadamas. Oho! Hiiga! Kuidas tal läheb? ma ei tea, kui tera mingil juhul mainit T-A-R. Pole viga, ma tean, kellest te räägite. Suutnud filtrit. Ei, mina pean vabandama. Tahtsin nii väga välja saada. Tunda taas ookeani maitset. Olin selle nimel valmis sind ohtu saadma. Miski pole seda väärt. Annandeks, ma ei suutnud sind tagasi isa juurde viia. Mida? No, see on üks võimalus ammast välja tõmmata. Neetud lapsed. No, head või õige hamba välja tõmbamisele, eks ole peab? Ei. Oh, Mihkel, jäid just hamba välja tõmbamisele hiljaks. Oh, kas ta on hamba juure side kohe juba avanud? Oh, mida ma seletan? Neemo, kus Neemo on? Pean temaga rääkida. Mida? Mis lahti? Su isa on siin taga otsides terve ookeaniga võidelnud. Minu isa? Tõesti? Jaa, ta on ujunud sadu miile, ta võitles haide ja meduuside ja kõik sugu. Haidega? See polnud tema. Oled kindel? Mis ta nimi oligi? Oh, see oli midagi sportlikku või sellist. Tuun Evarell? Marlin? Täpselt, Marlin! Väike kloun kalariffide. See on tema! Ta võitles hoidega! Kuuldavasti lausa kolmega. Kolmega? Hai. See on umbes 4800 hammast. Vaata, poisu, kui meie sukeldua siin su ära viis, jälitas su isa paati nagu hullumeelne. Ta ujus ja ujus ja ujus kõigest väest. Ja siis sai kolm hiigelaita kätte ja ta lasi nad õhku. Ja siis sukeldus ta põhjatusse sügaviku, mis soodsida ees? Ta pidi võitlema terve meduusi metsaga. Aga nüüd sõidatakse merikirikuna meidaust vaja hoomuses ja räägitakse, et ta on siia poole teel, just siia, Sidnisse. Oh, kui tubli isa. Ta ikkagi otsis sind, haised. Ajub filtrisse. Haised! Jälle. Haised! Ei! Sul on terve elu veel ees! Me aitame sind välja tooma! Tooge ta välja! Tõeva, poiss! Võtta otsas! Haisööd! Haisööd, seitsi terveks! Kas sa kuuled mind, Haisööd? Neemo, kas sa kuuled? Jah, ma kuulen sind. Haisööd, hakkama sein! Haisööd, sa oled... Pisikud täis! See nõudis julgust, poiss. Hea küll, meil on vähem kui 48 tundi Tarla tulekuni. Akvaarium läheb selle ajaga päris museks, kuid me peame igal moel kaasa aitama. Jack! Ui, ei puhasta! Jaan, vastu! Kõik teised, olge nii vastikud kui võimalik. Mõelge räpaseid mõtteid. Peame muutma akvaariumi nii räpaseks, et ta peab seda puhastama. Väga tubli! Mõtled seda mäslevat õuduse keerist? Seda on, kui... Aga muidugi on. Okei, esmalt, leia endale paariline. Kas leidsid endale paarilise? Jaa! Hästi, põndsin annab teile ülevaate õigest väljumistehnika. Tere õhtust! Täna ootab meid suurepärane hüppe. Okei, loenetlesse jõudes tõmmate karmilt tagasi. Siin on vihane põhjatõmme, nii et hoidke alt. Pidage meeles, suruge tõmmake. Ära kõrikaks mulle midagi öelda, aga mida? Tead, sa oled väga armas, aga ma ei saa midagi aru. Kas saad korrata? Okei, me tuusime, läks! See oli lõbus. See lausa meeldis mulle. Väga hea! Nüüd keerake oma kalasamad ringi ja ujuge otsemad teed Sinnisse! Ole mõnus, mees! Ole mõnus! Tänan sind, kutrull! Nägemis! Tervita oma pisikuti minu poolt, okei? Nägemis! Jada aega kõigile! Neemale oleks see meeldinud. Ei, oh, kuule, rull! Rull, ma unustasin! Kui vana sa oled? 150 kutt! Ja ikka noor! Rocky 150! 150! Pea meeles pidama. Wow. Me läheme sinna. Jep. B. Sherman, Kangaroo D 42, Sydney. Jep. Me ujume lihtsalt otse. Lihtsalt uju, lihtsalt uju. Tori? Sa poiss on päris pikk tee. Kuule, kui mängiks õigeks mäng? Ja küll. Okei, okay. Ma mõtlen milleski oranžist. Ja see on väike. Sul on mina. Õige! Hästi, seda sa küll ära järva. Sellel on uimed. See on nagu väike ja oranž. Sul on mina. Oh, ja kui tark pea on. Ma mõtlen milleski muust. Okay. See on oranž, väike, valgete triin. Mina. Ja järgmine on ma ainult arvan. Mina. Okei, okay, see on juba täitsa imelik. Oota. Ma olen kindlalt seda terakest juba näinud. See tähendab, et oleme siin juba olnud. Ja see tähendab, et ujume ringiratast. Ja see tähendab, et me ei uju otse. Ei. Peame kohe pidale tõus. Tule juba. Ei, ole nüüd. Rahune. Hinga sügavalt sisse. Ja nüüd küsime kellegi käest teed. Oh, tore. Kelle käest sa küsid? Perakeselt. Siin pole kedagi. No, peab ju keegi olema. See on ju ookean totju. Ei ole siin kahekesi. Vaatame. Hästi, seal ei ole kedagi. Seal ka. Seal on keegi. Hei, Tori! Hästi, nüüd on minu kord. Ma mõtlen milleski tumedast ja salapärasest. Me ei tunne seda kala. Eks? Ja kui me küsime, võib ta meid nahka panna ja luud välja sülitada. Miks küll mehed ei taha teed küsida? Vaata, ma ei räägi praegu soolisest võrdsusest. Tahad milleski rääkida? Räägiks parem teemal, kuidas jääd? Sa ei tahad siit välja saada, eks ole? Muidugi tahan. No kuidas me seda siis teeme, kui me ei proovi ja ei looda parimat? Ja, aga Tori, sa ei saa päriselt aru. Kuule nüüd, usalda mind. Ja küll. Vabandust! Juhuu! Väike mees! Halloo! Ära ole ebaviisakas, ütle tere! Tere! Tema poeg, Bingo! Nemo! Viidi minema... Sidnesse! Ja see on väga, väga tähtis, et me jõuaksime sinna hästi ruttu! Saad sa meid aidata? Tule nüüd, pisiked! Tule! Tori, mina olen pisikene. See seal ei ole pisikene. Suur pois! Suur! Vaal! Hea küll, võibolla räägib ainult vaalade keelt. Me peame nüüd maadüüma poja. Kas sa oled kindel, et räägid vaalade keeles? Saad sa meid juhatada. Tori, taevast teab, mida sa ütlesid. Näed, ta ujub minema. Tule tagasi. Ai, tule tagasi. Sa solvasid teda. Võibolla mingi murrak. Tori, see pole vaalakeel, mida sa räägid. See on kõhuvalu. Prooviks õige küürvala murrak. Ei, ära seda küll tee. Ja kui see on lihtsalt haige. Äkki valjemalt. Lõpeta, ometi. Kõlas nagu tapjavaal. Kas kõlas nagu tapjavaal? See ei kõla nagu tapjavaal. Ma pole iial kuulnud midagi sellist. Ongi parem. Ta võis näljane olla. Ära mure, et see vaalad ei söö klouvkalu, nad söövad grille. Vaata grillid! Ruttu, Tori! Ruttu! Vaata seda. Kas sa näed seda? Räpane. Absoluutselt räpane. Ja kõik tänu sinule, poisu. Sina said hakkama. Sakk, ma ütlesin ei puha. Mul on nii hävi. Ei, vaadake, räpa inge. Mullid ma arvastan mulle. Flo, kas keegi on teda näinud? Flo! Kell on 9 ja tuleb hambaarst. Tere, Barbara. Vabandust, et ilinesid. Hästi. Läheb lahti. Okei. Okay. Väike Taavi Reino. Ja, kuidas? Läheb laua juurde. Pane võtmed käest. Kuin, see on vastik. Pöörab siia peale. Maitseb päris hästi. Kas te tõesti ei taipa, et me ujume siin oma endas? Siit ta tuleb. Mina. Jeerun kui räpa. Barbara, mis kell mul homme esimene vastuvõtt on? Jäta see vabaks, eks ole. Pean akvaariumi enne tarla tulekut puhtaks saama. Kas sa kuulsid, Aise? Jee! Ta puhtab akvaariumit! Jaa! Me saame puhtaks! Kas sa oled isaga kohtumiseks valmis? Uh-huh. Muidugi olen. Kas sa tead, ma ei imestaks üldse, kui ta ootaks sind sadamas just praegu? Jaa. mõista? Paala! Paala! Sest sul oli vaja abi küsida! Nüüd oleme siin lõksus! Paal! Kas tead, ma oskan paala? Ei! Sa oled segane! Sa ei oska paala keel! Me peame välja saama! Pean oma poja leidma! Pean talle ütlema! Või paala on meri kannad! Hei! Kas kõik on korras? Pole viga. Kõik on hästi. Kõik saab korda. Ei. Ei, ei saa. Muidugi saa. Küll sa näed. Ei. Ma lubasin talle, et temaga ei juhtu mitte midagi. See on küll naljakas lubadus. Mida? No, kui sa ei lase temaga midagi juhtuda, siis temaga ei juhtugi kunagi midagi. Üsna igav elu väiksel randol. Mis toimub? Ma ei tea, ma küsin. Tori. Mis toimub? Tori. Ta vist ütleb, et me peatusime. Aga muidugi me peatusime. Lõpeta paala keeles rääkimine, sa teed asja ainult hullemaks. Mis ajal see on? Oi, vaata, mis sa tegid. Vesi voolab alla, see voolab alla! Tõesti, oled sa kindel? Vaata, juba pool tühi! Minu arust on pool täis. Lõpeta, sa on pool tühi! Hea küll, see oli nüüd pisut keerulisem. Ta ütles, et me peaksime talle ujuma purku või siis ta tahtis hapukurki. Muidugi, et tahame, et sinna läheme! Tahame, et ära süüa! Kuidas ma maitsen vist? Ja ma maitsen hästi! Ütle talle, et ma ei taha nõuna sõigeks saada! Okei, okay. No! Ära räägi temaga! Mis toimub? Ma küsin! Ei, ei mingi paalakeelt! Sa ei oska paalakeelt! Oskan küll! Ei, sa ei oska! Sa arvad, et saad hakkama, aga tegelikult ei saa ju, Nemo! Kuidas sa tead, et midagi halba ei juhtu? Ma ei teagi! Keelt ei oska. Hästi, nüüd peame leidma paadi, mis ta minema viis. Just! Tule, Tori! Me saame hakkama! Hommik! Tere hommikust kõigile! Täna on suur päev! Väike paistab, akvaarium on puhas ja me laseme siit... Akvaarium on puhas! Kus vist pani selle möödunud ööl, kui me magasime? Mida me nüüd teeme? Mis seal kirjas on, Virsik? Ma ei kuule sind, Virsik! Veepuhasti 2003 on universaalne isepuhastuv hooldusvaba soolase veepuhastaja, mis garanteerib pikema eluea teie kaladele. Mõõta! Veepuhasti 2003 kontrollib teie akvaariumi olukorda iga 5 minuti järel. Kontrollib? Mida see tähendab? Temperatuur 28 graadi, pehatase normaalne. Kena! Ole sa neetud vee! Nii palju siis põgenemisest. Kõik on läbi. Aga mida me siis teeme? Tala! Küsi meidus, poiss! Vale, Häire. Mul ärvi tebe annab kaumem vastu. Mida me teeme, kui see väike peletis siia jõua? Ma mõtlen. Nemo! Ja vastu ma tulen! Uju alla! Lase käia, poiss! Uju alla! Tule juba! Kõik sisse! Tublide! Nemo! Naised! Lase käia, poiss! Hulli! Ops, see oleks olnud valus kokkumine. Rahu! Ainult rahu, Nemo! Sa ei sure, luba! Kõik saab korda! Küll, kas mõni paat nendest tundub sulle tuttav? Ei, aga see paat peab siin olema. Ule, Tori, me leiame selle. Ma olen hästi elevil. Kas sina oled elevil? Tori, ärg üles, kuule! Part! See pole part, see on pelikaan! Part! Ei! Ma ei tulnud siia selleks, et saada hommikusöögiks! Hei, Mihkel, no vaata õige seda. Päik on vaevalt tõusnud ja ostri jalad ei kanna enam. Jaa, teadagi, keegi peaks vaesekest aitama. No jah, aga kõik korraga appi torma. Jaa küll, osa, no vis lahti, ta lase isu keel ära. Sa püha fart! Pean leidma oma poja Nemo! Nemo! Oh, kuule, see on see kana! Tead küll, kellest me rääkisime, kes on võidelnud terve ookeaniga. Ei, ma tean, kus see poeg on. Mis? Hei, oota! Hei, kõrda! Pea kinni! Noori, mine edasi! Ta on segane! Ma pean sulle midagi ütlema! Mina? Hea küll, ei mingeid äkilisi liigutusi. Hüpake mulle suhu. Kui elu armas. Hüppame sulle suhu ja kuidas see meid päästab? Mina? Sest mina tean, kus asub su poeg. Jaa, kindlasti. Ei, ma tean su poega. Ta on oranj, ta on ühel küljel niru uim. See on Nemo! Kinnitage turvamüüd! Mulle oma pärlikesi. Ma olen Piraja. Nad elavad Amazonase jões. Ja Piraja on kala, nagu sinu kingituski. Ma saan ka! Oh, ei. Vaene väikseke. Ta on surma. Maised! Olen vist su kingitus autos jäänud, kuuleke. Lähen toon selle ära. Ta on ikkagi elus! Ta oli surnud! Mis toimub? Miks ta surnud mängib? Ta lastakse kempsust veega alla! Ta pääseb siit välja! Talle kivatakse vesi peale! Kui nutikas temast! Hei, mitte prüdi kasti! Nemo, ei! Hei, ma leidsin ta isa! Kus Nemo on? Kus ta on? Hambarst! Ta on seal! Mis on Hambarst? Mis on? Mihkel, lenda sinna! Ma ei saa lenda minna! Oh, jaa, saad küll! Lenda sulle! Mida? Nemo! Missy? Kassi? Kala! Ärpa ylle! Ruttu! Rökarulli, mä en tippu! Mistä rassaa maata? Ruttu! Ui! Tulee, rönkä! Kala! Kala! Kaikki luomat on hulluks läinyt! Mille, mine! Ala peas! Mille? Aisut, tervite oma isa, minu poolt. Mine hoitsi tõenes. Hakkama sai! Ma olen nii õnnelik lakasti. Ära muretse, kõik torud viivad ookeani. Sinutama oleks iial siia jõudnudki. Aitäh sulle. Ei, oota ometi. Oota nüüd. Kuhu sa lähed? Kõik on läbi, Toori. Me jäime hiljaks. Nemo on läinud. Ja mina lähen koju. Ei, sa ei saa. Seis! Palun ära mine ära. Palun. Keegi pole minuga kunagi nii kauaks jäänud. Ja kui sa lähed, ma lihtsalt mäletan asju sinuga paremini, tõesti. Vaata, B. Sherman, neli... Mul oli meeles. Tõesti, see on seal, ma tean seda, sest ma vaatan sind ja ma tunnen seda. Ja ma vaatan sind ja tunnen end kodus. Alu. Ma ei taha seda tunnet kaotada. Ma ei taha unustada. Anna andeks, Toori. Aga mina tahan. Taevamanna! Magus elu nektar! Hei! See on meie koht! Anna käia ka minema siin! Hei, kuule! Hei! Jaa, täpselt nii, Semu, uju aga hea ka edasi, said aru? Täpselt nii, Semu! Leidsin elus toitu! Kas te olete mu isa näinud? Kätte sai! Hei, kuule tagasi! Sa lasid tal minna! Hei! Isa! Vabandage mind. Kas kõik on korras? Ma ei tea, kus ma olen. Ma ei tea, mis toimub. Ma arvan, et ma kaotasin kellegi ära, aga ma ei mäleta. Pole viga. Ka mina otsin siin kedagi. Kuule, me võime koos otsida. Ma olen Toori. Mina olen Nemo. Nemo? Milline kena nimi? On see sinu isa või minu isa? Minu! Selge. Isa! Kus me üldse oleb? Isa! Isa! Sa, Sidney. Sherman Kangaroo tee 42 Sydney. Ma nägin sind ja siis ma... Oh, siin sa oled! Ma leidsin su ja sa polegi surnud ja su isa! Su isa! Minu isa? Sa tunned minu isa? Kus ta on? Siia poole! Hea, siia poole! Hei, minu järe! Hei! Kas te nägite oranssi kala mööda ujumast? Ta näeb välja just nagu tema! Ainult suurem! Jaa, ma nägin teda sinisilm, aga ma ei ütle, kuhu ta läks. Ja te ei saa mitte midagi teha. Mina? Hea küll! Ma ütlen, ta läks kalapüügi piirkonda! Ei, vaata ette! Vabandust, tahan lihtsalt koju minna. Nemo? Nemo? Nemo on elus! Tori? Nemo! Isi! Nemo! Ma tulen, Nemo! Isi! Taevale. Kõik on hästi praegu. Kõik saab korda. Ja ta oli 150 aastane. 150? Jep. Ja Sandy Plankton ütles, et nad elavad ainult 100 aastaseks. Sandy Plankton. Ma ujusin läbi terve ookeani ja sa arvad, et Sandy Plankton on ikka targem. Ta oli 150 aastane, mitte 100. Kes see Sandy Plankton on? aeg on kooli minna. Tõuse juba, lähme. Mina võidan. Ei võida. Oma poeg tegi mul ära. Kroningi vardale avastaja. Ja Meripura vaatas Molluski poole ja ütles, kui sul on sellised sõrad, pole sõpru vajagi. No tere, Nemo, kes see on? Vahetus õpilane. Tulen IH-st, kutt. Lahe. Täiega. Aga tõsiselt, Mati, kas sa tegelikult ka tegid seda kõike? Oh, pardon. Tere. Ärge pabistage. Tahtsime lihtsalt veenduda, et meie uus liiga ilusasti koju saab. Aitäh, poisid! No, näeme siis järgmisel nädalal. Ole tubli ja pea vastu, Tori! Ja meeles, kalad on sõbrad! Mitte toit! Nägemis! Hoidke kinni! Läksime! Järgmine peatus, teadus! Nägemiseni, poeg! Lõputse hästi! Nägemiseni, isa! Herra Roy, oodake! Unustasin midagi! Armastan sind, isa. Ma arvastan sind ka, poeg. Isa, sa võid nüüd lahti lasta. Vabandust! Mine nüüd, mine seikle! Nägudeni, näeme hiljem, poeg! Nägemiseni, Elmo! Nemo! Nemo! Nägemiseni, Nemo! Pärast kooli, Tori! Nägemiseni, isa! Nägemiseni, poeg! Barbara, ma ei saa sellest aru. Sellel asjal on eluaegne garantii ja see läheb katki. Ma pidin ise akvaariumi puhastama. Kõik kalad välja võtma, nad kotidesse panema ja... Kuhu kalad kadusid? Kule! Virsi! Sa saad hakkama! Kule nüüd! Sa saad hakkama! Kõige lühem punane tuli, mida ma näinud olen! Kule nüüd, Virsi! Mis nüüd saab? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, yeah, never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. was sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long sailing, no more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu to you and you. No more sailing. No more. Oh, no more sailing. Let's see.